Ile bat hotzen artean maindireak orain disoinean aizeari txistuka kalean oinek nara maten bidean antzoa zaldamenean Ile bat hortzen artean Ile bat hortzen artean Guri beroa tzamarrean Usain ezagun bat airean Eriotza lausotzen denoean Lotaratzen naiz gaur gauean Ile bat hortzen artean Ile bat hortzen artean Orain egala dauzka bizkarrean Berriro eroriko naiz pozean Eta gau otzera esnatzean Irekin eramango dut oroimenean Ile bat hortzen artean Ile bat hortzen artean Ile bat hortzen artean Ile bat hortzen artean